36. Sestra Paličková byla opravdu spolehlivá. Přicupitala s oznámením, že Květa Soukalová opět vnímá svět kolem sebe a je v podstatě schopna podrobit se krátkému výslechu. Konečně. Zaradoval se kapitán. Už jsem se obával, že si hraje na šípkovou růženku, jen abychom se od ní něco dozvěděli. Strachoval se Kotásek. Jestli bude na měkko, tak nám celý výslech probrečí. Nemaluj čerta na zeď. Napomenul ho vápenec. A pojď do práce. I když chápu, že pojídání schnilých vajec je pro tebe daleko větší rozkoší. Provázeni sestrou Paličkovou i zvědavým doktorem Beruškou vykročili k pokoji, v němž prožívala nelehké chvíle svého života redaktorka Ježatce Květa Soukalová. V pokoji číslo 13 však čekalo všechny překvapení. Ne, že by snad Květa Soukalová záhadně zmizela. Naopak. U jejího lůžka seděl muž, který zde rozhodně neměl co dělat. Na první pohled působil děsivě jako z Hitchcockova hororu. Byl to stále ještě oteklý Vicky Ptáček. Co tady děláte, člověče? Zaburácel vápenec. Kdo vás sem pustil? Jak jste se mohl opovážit? Vicky se udiveně vstyčil. Přijel jsem navštívit svou dceru Lilianu, vysvětloval, abych ji ujistil, že už nemusí trojčit. Všechno jsem si důkladně promyslel a rozhodl se ukončit mezigenerační válku. Smířil jsem se s tím, že budu za pár měsíců dědečkem. To je od vás sice ušlechtilé, připustil kapitán, ale jak mi vysvětlíte, že jste vnikl do sousedního pokoje? Nechápu, pane vrchní inspektore, vaše rozhořčení. Téměř se urazil Ptáček. Když jsem se dozvěděl, mimochodem právě od Liliany, že tady leží má dlouholetá přítelkyně a spolupracovnice Květa Soukalová, nemohl jsem přece dveře jejího pokoje lhostejně minout. Teď jsem chtěl dokonce skočit pro kytičku a vrátit se. Jste šlechetnost sama, konstatoval vápenec a pohled na vás vhání i otrlému policajtovi slzy do očí. Přes zřejmé dojetí však začínám litovat, že jsem vás nedal zajistit. Nikdy není pozdě, dodal poručík Kotásek. Čilost pana Ptáčka je příliš nebezpečná a vnáší do našeho případu řadu zbytečných komplikací. Vůbec vám nerozumím, prohlásil Vicky. Což pak návštěva nemocného je v tomto státě zločinem. O čem jste spolu mluvili? Vybafl na něj vápenec. O ničem, řekl výtvarník. Ona se totiž k mluvení moc nemá. Jenom kouká a kouká. To je dost pravděpodobné, vmísil se do debaty doktor Beruška, pacientka se dosud plně neprohrála k vědomí. Bude ještě chvíli trvat, než začne plně vnímat. No dobrá, přikývl vápenec, ale tady pan Ptáček nám laskavě prozradí pravý důvod své návštěvy. Nemám, co bych dodal, řekl Vicky. Opravdu. Zeptal se kapitán. Tak tedy ještě jednu otázku. Co jste učinil s dvěma exempláři muchomůrky zelené, které jste sebral na louce a uschoval v igelitovém sáčku? Zahodil jsem je. Do popelnice. Stačí. Není to trochu zvláštní, sebrat smrtelně jedovaté houby a potom je vhodit do popelnice, ptal se kapitán. Zvláštní to je, ale nikoli v trestné. Přesto se nabízí jiná verze, která trestná je. Předpokládá, že jste muchomůrky nezahodil. A co jsem s nimi udělal? Dal jste je Květě Soukalové. Jako její blízký spolupracovník a přítel jste věděl o její nenávisti k Orobejlovi. Dost možná, že jste ji v tom citu ještě podporoval. Nebylo třeba. Když šéfredaktor Drozda ohlásil, že uspořádá oslavu svých padesátin, rozhodl jste se udeřit. Kdybyste se pokusil Orobejla odstranit sám, příliš byste riskoval. Ale Květa Soukalová byla ubrečená sentimentální ženská, kterou by sotva někdo podezíral z takového zločinu, jakým je vražda. Její solidnost téměř vylučovala omyl a brát tu starou historii nešťastné lásky jako dostačující motiv se příčilo zdravému rozumu. Vy jste však svou přítelkyni znal velice dobře a věděl jste, že to tak absurdní není. Proto jste jí dal ty muchomůrky. Vhodil jsem je do popelnice. Dal jste je Soukalové, možná i s návodem, jak je použít. Nepočítal jste však s další vraždou. Nepočítal jsem s žádnou vraždou. Ty muchomůrky jsem Květě nedal. To nám za chvíli, jak doufáme, řekne sama. Když se jí budete snažit vsugerovat tenhle nesmysl, určitě na něj přistoupí. Svalit vinu nebo alespoň její část na někoho jiného je přece lákavé. Byla by hloupá, kdyby toho nevyužila. Proč jste za ní přišel? Přišel jsem za Lilianou. Tedy jste se nechtěl se Soukalovou domluvit. Není o čem. Popíráte, že jste spolu naplánovali Orobejlovu vraždu. Rozhodně ano. Zavraždil jsem pouze Petrtýla. Co má znamenat zase tohle? Nelíbily se mi jeho melodie. Měl jsem k nim nepřekonatelný odpor a proto jsem se rozhodl autora zlikvidovat. Šaškováním si nepomůžete. Vy těmi směšnými konstrukcemi teprve ne. V té chvíli se Květa Soukalová pokusila nadzvednout na lůžku a promluvila. Bohužel tak neartikulovaně, že jí nikdo nerozuměl ani slovo. Pacientka začala vnímat, řekl Beruška, a za malou chvíli bude schopna i odpovídat. Teď se ukáže, pravil kapitán, jestli to, co jsem říkal, jsou pouhé konstrukce. Vicky se opovržlivě usmál, dělejte, co umíte, procedil mezi otoky a já, pokud nejsem ještě zatčen, si jdu promluvit s Lilianou. Bylo by smutné, kdyby i ona setrvala v domnění, že její potrhlý tatínek je vraždící bestie.